Jak, no Barbara, no dużo i tanio na multirabatach w Media Expert. Wiedziałam. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 25 marca i 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawił Romuald Wójcik. Zgoda negocjatorów na bezpieczną żeglugę i powstrzymanie się od użycia siły na Morzu Czarnym. Po 14 latach bez zmian wzrasta zasiłek pogrzebowy. Nie ma zagrożenia dla tamy w Pilichowicach, zapewnia Tauron. W mediach społecznościowych pojawiły się przecieki o przecieku. Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się na zapewnienie bezpiecznej żeglugi i powstrzymania się od użycia siły na Morzu Czarnym. W Arabii Saudyjskiej zakończyła się kolejna runda rozmów w sprawie częściowego zawieszenia broni w Ukrainie. Amerykanie określali rozmowy w Riadzie mianem technicznych. Miały one koncentrować się na sprecyzowaniu warunków wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną i rozszerzeniu rozejmu na Morze Czarne. W niedzielę przedstawiciele USA spotkali się z Ukraińcami, a w poniedziałek z Rosjanami. Według Kremla wczorajsze rozmowy trwały z przerwami 12 godzin i dotyczyły przede wszystkim powrotu Rosji do inicjatywy zbożowej. Wspólnego stanowiska jednak nie przyjęto. Dziś Amerykanie odbyli kolejne spotkanie z delegacją ukraińską. Według informacji docierających z Kijowa trwało ono zaledwie godzinę. Jak dotąd Waszyngton nie skomentował jego przebiegu. W Stanach Zjednoczonych słychać głosy, że Biały Dom powinien zwiększyć presję na Rosję poprzez nałożenie dodatkowych znaczących sankcji. Prezydent Donald Trump jest jednak temu niechętny. W piątek w odpowiedzi na moje pytanie stwierdził, że Rosja ma już i tak dużo sankcji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po 14 latach bez zmian wzrośnie zasiłek pogrzebowy. Od przyszłego roku będzie on wynosił 7000 zł. Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyjął rząd. Zmiany zdaniem resortu rodziny, pracy i polityki społecznej są konieczne, ponieważ obecnie zasiłek pokrywa jedynie część kosztów pogrzebu. Tak mówił premier Donald Tusk, który otworzył posiedzenie rządu. Nie ulega wątpliwości, że będzie to z ulgą dla tych wszystkich rodzin, które i tak wystarczająco dużo zgryzoty w dniach, kiedy odchodzi ktoś bliski, przeżywają, więc przynajmniej w ten sposób będziemy starali się pomóc. Autorzy nowelizacji zaproponowali także, by kwota zasiłku była waloryzowana, jeśli skumulowana inflacja w danym roku przekroczy 5%. Ten pomysł nie podoba się jednak resortowi finansów, który uważa, że rozwiązanie to może powodować automatyczny i nieuzasadniony wzrost cen usług pogrzebowych. Co ważne, zasiłek w wysokości 7000 zł ma być przyznawany niezależnie od dochodu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pożar na stacji przeładunkowej odpadów w miejscowości Mokrawica, niedaleko Kamienia Pomorskiego. Z ogniem walczy 16 zastępów, mówi Dariusz Szacht ze Straży Pożarnej. Palą się meblowe odpady. Pożar oszacowano na 1000 metrów kwadratowych. Z uwagi na kierunek wiatru obejmujący zabudowania w pobliskiej miejscowości, podjęto również działania informacyjne wśród mieszkańców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie do mieszkańców Mokrawicy, aby nie zbliżali się do pożaru i zamknęli okna. Nie ma zagrożenia dla tamy w Pilichowicach, zapewnia Tauron. Informacje o pęknięciu pojawiły się w mediach społecznościowych. Temat podchwyciły lokalne portale, informując o możliwym zagrożeniu. Każdy jest w strachu, jak tylko słyszy, że woda, deszcz czy coś, no to każdy już myśli o tym, jak to może być, nie? Tamę trzeba remontować, bo jeszcze jak ją Niemcy postawili, to jej nikt nie remontował. Zawsze mówi mi, no jak już tyle lat stała i się nic nie stało, to się nie stanie. A to niestety może się stać. Plotki o zagrożeniu dementuje szef Departamentu Elektrowni Wodnych Tauron Ekoenergia Mariusz Łabuń. Uspokajam. Jest to tylko porost mchu, który porasta, fugi, którymi wyprawiona jest zapora. Tylko tak groźnie wygląda na fotografiach tych umieszczonych w internecie. Te zdjęcia nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym, który jest na zaporze. Zapora jednak faktycznie wymaga gruntownego remontu, który ma się odbyć w najbliższym czasie. Sprawność fizyczna dziewcząt spada, a 70% uczniów nie chce brać udziału w pozalekcyjnych zajęciach. To wnioski z czwartego programu WF z AWF. Inicjatywa została utworzona w czasie pandemii. Miała pokazać nauczycielom, jak ciekawie prowadzić zajęcia i zachęcać dzieci do regularnych ćwiczeń. WF z AWF to 30 tysięcy przeszkolonych nauczycieli i 500 000 uczniów ćwiczących w sportklubach na bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych. Ale efekty, tak jak 4 lata temu, gdy powstał program, są alarmujące, wymienia rektor AWF w Warszawie profesor Bartosz Molik. 94% dzieci i młodzieży niekompetentnej ruchowo, 30% dzieci z nadwagą i z otyłością, 20% spadek wydolności krążeniowo-oddechowej. Żeby zmienić fatalną sytuację, trzeba zacząć od wprowadzenia najprostszych nawyków na lekcjach, uważa dr Paweł Zębura z AWF-u. Na przykład nauka mnożenia na stojąco, w których dzieci przechodzą z jednego końca sali na drugą. Badania pokazują, że winni złej kondycji fizycznej polskich dzieci są zarówno rodzice, jak i szkoły, które nie zachęcają do aktywności. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie Sport Trójki. Adam Malecki o 16.05. Dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi o emocje sportowe dotyczące naszych reprezentantów, to największe dzisiaj będą dotyczyć tenisa. O półfinał z Włoszką Jasmine Paolini powalczy Magda Linette. O najlepszą czwórkę zagra też, jak wiadomo, Iga Świątek, która w nocy pokonała w 2 zaciętych setach Ukrainkę Świtolinę. Na oczekiwaniach na mecze Polek w Miami opowie Jan Pachlowski. Pierwszy raz dwie Polki zagrają ćwierćfinale prestiżowego turnieju Miami Open. Iga Świątek z Filipinką Aleksandrą Elą zagra jutro. Pierwszą półfinał powalczy Magda Linette, która znakomicie spisuje się na Florydzie i natchniona jest sensacyjnym wyeliminowaniem rozstawionej z trójką Amerykanki Coco Gauff. Magda Linette zagra dzisiaj z Włoszką polskiego pochodzenia Jasmine Paolini, rozstawioną z 6. Nie ukrywajmy, ćwierćfinał w tysięczników nie miałam zbyt wielu, to jest mój dopiero drugi, a karierę mam dość długą. Mówi przed dzisiejszym starciem Magda Linette. Jej pojedynek z Włoszką Paolini odbędzie się na głównym korcie zawodów. Z 3 dotychczas rozegranych meczów pomiędzy tymi tenisistkami, 2 wygrała Polka. Z turnieju Miami Open dla sportu w trójce, Jan Pachlowski. Początek meczu Linette z Paolini o 19. Kibice piłki nożnej mogą powoli wracać do szarej rzeczywistości ligowej, choć gra reprezentacji do zbyt kolorowych też nie należała. Polacy na początek eliminacji Mistrzostw Świata wygrali 1-0 z Litwą i 2-0 z Maltą i to właśnie zdobycz punktowa jest w tym najważniejsza, przyznaje były napastnik kadry Paweł Kryszałowicz. Liczą się punkty, a nie sen. To nie są zwiastun figurowe. Życzylibyśmy sobie, żeby ta reprezentacja grała trochę lepiej. Ja jestem trochę zawiedziony, że pozwoliliśmy na tyle Malcie, że po prostu byliśmy daleko od nich. Ta organizacja gry była kiepska i dlatego Malta potrafiła spod naszego pressingu sobie spokojnie wyjść i przeprowadzić groźne akcje. Dla mnie najlepszym zawodnikiem był Kamiński. I rzeczywiście Jakub Kamiński był wyróżniającą się postacią na tym zgrupowaniu. Teraz dobrze by było, żeby zaczął grać też w klubie, w Wolfsburgu. Polacy są liderami w grupie z kompletem punktów. Finlandia ma 4 punkty, Litwa 1, a bez punktów Holandia, która jeszcze nie rozegrała żadnego spotkania. Biało-czerwoni w kolejnym meczu eliminacji zagrają 10 czerwca w Helsinkach z Finlandią. A Sport w Trójce wraca za godzinę. Jeśli chodzi o ten dzisiejszy dzień, to pięknie było, słonecznie i ciepło, jeszcze nawet trochę jest. Jutro z jedną z tych cech się pożegnamy. W nocy w południowo-wschodniej Polsce pojawią się słabe opady deszczu. Prognozowane są także mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Dziś rano pół godziny biegałem po lesie z aparatem, wszystko przez mgłę właśnie. A jutro zachmurzenie ma być duże, z większymi przejaśnieniami na całe szczęście. Temperatura wyniesie od 7 stopni na północy do 17 na południu naszego kraju. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Telewizor Sharp 70 cali. QLED. Google TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Monika Suszek, realizuje Anna Regulska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem to popołudnie spędzamy. Zapraszamy do Trójki. Dziś pomówimy między innymi o tym, jak zachęcić młodych ludzi do osiedlania się w małych miastach. Czym ich zachęcić? O to proszę Państwa. Bardzo proszę o taką małomiasteczkową propagandę pod numerem 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Sam wychowałem się w Gostyninie i takich rezerwatów leśnych jak tam to nigdzie indziej nie ma. Jak ktoś po lasach lubi chodzić albo rowerem pojeździć. Coś wspaniałego. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić z małomiasteczkową propagandą dotyczącą miejscowości, w których Państwo mieszkają na przykład. 22 i 7 trójek. Daniel czeka. Minut po godzinie 16. Pora na dwa słowa o deregulacji, a może nawet trochę więcej niż dwa. Ta deregulacja, którą zapowiada wprowadzić rząd, ma objąć kilka obszarów działalności, w tym także sprawy rozliczeń podatkowych. Premier zapowiedział, że to urzędy skarbowe będą miały udowodnić podatnikowi jego błędy, a nie tak jak było to do tej pory, że to podatnik indywidualny, czyli przedsiębiorca, musiał się tłumaczyć przed urzędnikami, że to on się pomylił. Chodzi o to, żeby nikt nie był już traktowany przez skarbówkę jako potencjalny przestępca, który chce okraść państwo. Zależy nam na faktycznym stosowaniu zasady domniemania niewinności, mówił podczas wczorajszej konferencji prasowej premier Donald Tusk. Podatnik z definicji jest niewinny, chyba że mu udowodnimy w procesie wyjaśnienia sprawy, że gdzieś nastąpił błąd albo poważna przewina. A więc to nie podatnik będzie musiał udowadniać, jak jest, tylko urząd skarbowy będzie miał ten obowiązek. Jeśli nie wykaże czegoś złego, to podatnik jest niewinny z definicji. To jest zasada, która powinna działać. To już teraz tak powinno być, że jeśli urząd chce wyciągnąć w stosunku do nas jakieś konsekwencje, to powinien nam udowodnić to, z czego te konsekwencje wynikają. Oczywiście to tak nie działa. Natalia Pielka, doradca podatkowy Crido. W przypadku wszelkich kontroli, które są prowadzone, czy wszelkich jakichś tam czynności sprawdzających, to podatnicy się dwoją i troją, żeby udowadniać, że nie jest tak, jak urząd twierdzi. Jeśli pójdziemy w tę stronę, że faktycznie to urząd będzie nam musiał udowodnić, to będzie to jak najbardziej bardzo dobra zmiana. Trzeba tutaj zastosować zasadę domniemania niewinności, w związku z tym myślę, że takie podejście bardziej otwarte dla podatników jest dużo lepszym rozwiązaniem niż to dotychczasowe. Uda się nam zmienić mentalność urzędników, którzy do tej pory decydowali o byciu i niebyciu podatników? Ja myślę, że to nie jest mentalność urzędników, tylko prawo, które narzuca takie, a nie inne podejście. W związku z tym, jeśli zmienimy prawo, myślę, że wszystko będzie w dobrym kierunku podążało. Jako również przedsiębiorca obydwiema rękami podpisuję się pod każdą próbą zmienienia filozofii podejścia administracji do podatnika. Dariusz Michał Malinowski, doradca podatkowy. Czy to się uda? Trudno mi powiedzieć, natomiast zdecydowanie oczywiście byłbym za. Również w zakresie tego przewlekania postępowania, które według dzisiejszych przepisów może być jedynie skarżone przez podatników w odwołaniu od decyzji bądź w skardze do sądu administracyjnego, gdzie niejako podnosimy to jako zarzut dodatkowy, natomiast nigdy samo jako wyłączna przyczyna merytorycznego zakończenia sprawy do tej pory w polskim prawie nie występowało. Przedsiębiorcy, z tego co ja słyszałam, to pisali pisma i bez odpowiedzi zostali. Dopóki nie mieli odpowiedzi, to mieli ręce związane. Tutaj niezbędna jest zmiana sposobu postrzegania podatnika przez organy podatkowe. Po prostu. Piotr Kubala, radca prawny. Walczymy o to od kilkudziesięciu lat. A efekty, jak mówią przedsiębiorcy, są mizerne. Podobnie jak moje próby rozmowy o proponowanych zmianach w kilku urzędach skarbowych w kraju. Wszyscy odsyłali mnie do centrali finansów, a w ministerstwie rzeczniczka prasowa ma dziś urlop. Sprawą zajął się Jacek Frenzel. Dodam jeszcze, co mi tu Jacek dopowiada, że strona społeczna przekazała ponad 13 tysięcy propozycji deregulacyjnych. 70% z nich to zgłoszenia od zwykłych obywateli. Opracowany na tej podstawie rządowy pakiet deregulacyjny ma trafić do parlamentu już w maju. Szybko, tak sobie myślę. Ciekawe, czy wnikliwa analiza się w tym tempie uda. 16, prawie 17 minut po godzinie 16, a teraz już pora na naszą piosenkę dnia. I to jest coś dla tych, którzy potrzebują odrobiny relaksu. Mamy dla nich 3 minuty z haczykiem takich prawdziwie relaksujących tonów. Mi trochę na myśl przywodzą Bad Bad Not Good, ale to Duran Jones i The Indications w piosence Been So Long. To nasza piosenka dnia w Trójce. 20 minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W Stanach Zjednoczonych, jak się okazało, naloty planuje się przynajmniej niektóre na komunikatorze, takim dostępnym publicznie, wprawdzie szyfrowanym całkiem nieźle, ale no właśnie. Trzeba przy tym wszystkim patrzeć, kogo ma się w grupie. Bo jak się okazało, administracja Trumpa, kilku jej przedstawicieli, całkiem wysokich, omyłkowo dodało dziennikarza do czatu grupowego w komunikatorze Signal, na którym wspomniane naloty omawiali. Łączymy się teraz z Markiem Wałkuskim. Dzień dobry. Witam serdecznie. Skąd w ogóle ten dziennikarz wziął się na tym grupowym czacie? Wszystko wskazuje na to, że został omyłkowo zaproszony na ten grup czat przez doradcę prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike'a Waltza. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego to jest jedno z najwyższych stanowisk w amerykańskiej administracji, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, obronną i szerzej bezpieczeństwa narodowego. Czy Mike Waltz osobiście zaprosił redaktora naczelnego The Atlantic, Jeffrey'a Goldberga, czy zrobił to jego asystent, tego na razie nie wiadomo, ponieważ amerykańska administracja, Biały Dom w tej sprawie, poza potwierdzeniem tego, że ten czat rzeczywiście miał miejsce i że rzeczywiście te kwestie omawiano, poza tym na razie odmawia informacji. Natomiast według tego, co mówi sam Jeffrey Goldberg, on po prostu dostał zaproszenie do udziału w tym grup czacie. Początkowo myślał, że właśnie nie wiedział, co to tak naprawdę jest. Czy ktoś nie próbuje go wciągnąć w jakąś prowokację, czy to jest autentyczny grup czat, czy to nie jest próba sprawdzenia, czy na przykład nie będzie rozpowszechniał informacji. To jest znak zapytania i pytanie, które sam sobie stawia Jeffrey Goldberg. Co ciekawe, zarówno prezydent Donald Trump obwinia nie swoich urzędników i nie to, że do takiej wymiany informacji i planów wojennych na Signalu doszło, ale podobnie jak sekretarz obrony Pete Hegseth, obwinia samego dziennikarza o to, że jest nieodpowiedzialny, że jest niewiarygodny i tak dalej, i tak dalej. Oto posłuchajmy, jaka jest odpowiedź samego Goldberga. I haven't seen this kind of... Nie widziałem wcześniej tego rodzaju niepoważnego zachowania, a sekretarz obrony wydaje się być osobą, która próbuje odwrócić uwagę od faktu, że uczestniczył w rozmowie na niezabezpieczonej komercyjnej aplikacji do przesyłania wiadomości, w której nie powinien był uczestniczyć, bo to stanowi zagrożenie. Kiedy otrzymywałem kolejne informacje o planowanym ataku, myślałem sobie, dobrze, że Mike Waltz nie zaprosił do grupy Houthi albo rosyjskiego szpiega albo innego przeciwnika Stanów Zjednoczonych. Kilka razy zadawano mi pytanie, dlaczego tak trudno było mi uwierzyć w to, co się dzieje. Odpowiedź brzmi, ponieważ to niewiarygodne. To są kwestie życia i śmierci. Nie zamieszcza się informacji o konkretnych celach i terminach ataków, które jeszcze nie miały miejsca w komercyjnej aplikacji do przesyłania wiadomości. Tak mówił Jeffrey Goldberg w wywiadzie dla telewizji MSNBC, bo poważniejszym problemem to, że dziennikarza zaproszono do takiej rozmowy, no to takie sytuacje mogą się zdarzyć, ktoś źle przyciśnie przycisk w telefonie albo źle zidentyfikuje daną osobę, natomiast sam fakt, że grupa złożona z 18 urzędników amerykańskiej administracji, w tym najwyższych rangą doradców prezydenta Donalda Trumpa, omawiało tego rodzaju ataki na Signalu, na grup czacie w Signalu, że, jak twierdzi Goldberg, znajdowały się tam konkretne informacje, co zostanie zaatakowane, o której godzinie, co po czym nastąpi, czyli de facto plany, które powinny być utajnione, które powinny być przekazywane tylko za pomocą bezpiecznych linii komunikacyjnych pomiędzy tymi urzędnikami, że to wszystko odbywało się w takiej 18-osobowej grupie na Signalu, no to to budzi oburzenie i zaszokowało nie tylko amerykańskich polityków, ale także ekspertów. Co ciekawe, jeden z uczestników tego 18-osobowego czatu, czyli Steve Witkoff, czyli delegat Donalda Trumpa na rozmowy z Putinem, w momencie, w którym te rozmowy się odbywały, był w Moskwie, prowadził rozmowy na Kremlu. W związku z tym łatwo sobie wyobrazić, że Kreml mógł mieć dostęp, czy włamać się do jego telefonu. Mnóstwo pytań, na razie stosunkowo niewiele odpowiedzi. Przypomina się trochę sprawa z pierwszej kampanii prezydenckiej Trumpa, gdzie mocno krytykował Hillary Clinton za używanie prywatnego maila w sprawach, których tego robić nie powinna. Mark Wałkuski, pięknie dziękuję za te relacje ze Stanów Zjednoczonych, a my ten wątek związany z technologią i danymi, które dobrze zabezpieczać, będziemy dzisiaj jeszcze kontynuować. Wróci między innymi w Pulsie Trójki o 17.40. Trójek. Proszę dzwonić. Zbieramy dzisiaj wszystkie zachęty do osiedlania się w małych miasteczkach, które się wyludniają, a my chcemy, żeby było odwrotnie. 227 Trójek. Daniel czeka na małomiasteczkową propagandę. Zachęcam. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego modelu sportowego, to... Wehis. A jeśli modelu miejskiego, to... Wehis. A jak hybrydy, to... Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Toyota Corolla od 1138 zł miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver. Dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Rosja i Ukraina zgodziły się ze Stanami Zjednoczonymi, aby zapewnić bezpieczną żeglugę, wyeliminować użycie siły i zapobiec używania statków handlowych do celów wojskowych na Morzu Czarnym. Poinformował Biały Dom w komunikacie z rozmów w Arabii Saudyjskiej. Oba kraje miały też opracować środki w celu wdrożenia porozumienia prezydenta Trumpa i prezydenta Putina o zakazie ataków na obiekty energetyczne. Europa będzie się uczyła od Polski, w jaki sposób wykorzystać unijne środki bezpośrednio na obronność, powiedział premier Donald Tusk. Jak dodał, poruszy ten temat pojutrze na nieformalnym spotkaniu europejskich liderów w Paryżu. Resorty obrony oraz funduszy i polityki regionalnej stworzyły projekt Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach KPO. Na koniec Anglia, lwie serce na dłoni. 5 lwów uratowanych podczas wojny w Ukrainie rozpoczyna nowe życie w Anglii dzięki międzynarodowej akcji ratunkowej. Rory oraz lwice Amani, Lira i Wanda zostały przewiezione do azylu dla wielkich kotów z ogrodów zoologicznych i schronisk w Belgii po 12-godzinnej podróży samochodem i promem. Kolejne serwis Trójce o 17. Minut do 17:00, pora na ekonomię w Trójce, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7 000 zł. Co więcej, jeśli w danym roku inflacja przekroczy 5%, to zasiłek będzie rósł o wskaźnik inflacji. Taką decyzję podjął dziś rząd. Nie potwierdziły się obawy o wzrost bezrobocia w lutym. GUS podał, że na koniec ubiegłego miesiąca bezrobocie w Polsce wyniosło 5,4%, czyli tyle samo co w styczniu, mówi ekonomista Banku Pekao S.A. Sebastian Roy. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw maleje, ubywa nam tych etatów z roku na rok. No tym niemniej sama w sobie stopa bezrobocia, przypomnijmy, że jeszcze kilka miesięcy temu, bo w październiku ubiegłego roku, no pobiła historyczny rekord, plasując się na poziomie 4,9%. Więc to 5,4%, które obserwujemy teraz, to wciąż jest dość niski poziom bezrobocia, on jest stabilny. Zdaniem ekonomisty przez kilka miesięcy bezrobocie utrzyma się na poziomie zbliżonym do obecnego, a potem jeszcze spadnie. Przelewem, blikiem, a teraz także kartą można opłacić podatek PIT. Ministerstwo Finansów uruchomiło taką możliwość dla osób, które rozliczają się z fiskusem w serwisie e-Urząd Skarbowy i w usłudze Twój PIT, mówi Radosław Hancewicz z Krajowej Administracji Skarbowej. Użytkownicy Urzędu Skarbowego potrzebują szybkich i wygodnych narzędzi do realizacji swoich płatności, dlatego do dotychczasowych form płatności dodaliśmy możliwość realizacji płatności podatkowych PIT przy użyciu kart płatniczych. Co ważne, podatnicy mogą uregulować swoje zobowiązanie podatkowe bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. A termin rozliczenia się z fiskusem za ubiegły rok mija z końcem kwietnia. 74% Polek i Polaków jest przeciwko wprowadzeniu euro, wynika z badania ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna. Przeciwnikami są częściej kobiety oraz osoby starsze. A euro dziś u nas kosztuje 4 zł 15 groszy, a dolar 3,84. Dziś słonecznie i ciepło, jutro słońca trochę mniej. Najpierw jednak o nocy, w południowo-wschodniej Polsce pojawią się słabe opady deszczu. A jutro zachmurzenie ma być duże, ale z większymi przejaśnieniami. Temperatura ma wynieść od 7 stopni Celsjusza na północy Polski do 17 na południu. 25 minut do godziny 17. Zachęcam do dzwonienia 22 i 7 trójek w sprawie małych miast, do których musimy pozachęcać rodaków. Miasteczka się wyludniają, aglomeracje rosną, a nam by się przydała nieco odwrotna sytuacja. Dlatego potrzebujemy dobrych słów o małych miastach. Najważniejsza rzecz małomiasteczkowych miejsc albo ze wsi, nie sposób bez posiadania samochodu się wydostać gdziekolwiek. A przecież trzeba jechać do pracy, trzeba jechać do lekarza, czasami trzeba jechać na sprawy zakupowe. Dla młodych ludzi poczucie bezpieczeństwa, że można za chwilę z dzieckiem dojechać do lekarza, bo nie zawsze on jest na prowincji, na wsi, i ważne. Jeśli ktoś lubi samochody, to wtedy chce się jechać do tej pracy, chce się jechać na te zakupy. Miasteczka są dla takich ludzi. Młodzi szukają coraz mniejszości, gdzie i przyszłości w małych miasteczkach. Idzie się tam, gdzie się egzystuje jakościowo lepiej, dla samego siebie to jest ważne i można przecież nie tylko małe miasteczka zaludnić, ale i wsie. Także niech sobie spokojnie młodzi wędrują tam, gdzie im się to podoba. To zależy tylko i wyłącznie od ich możliwości, sytuacji. Mam nadzieję, że dadzą sobie radę. No i właśnie o to tu chodzi, że małe miasteczka potrzebują dobrej prasy, żeby wszyscy się dowiedzieli, jakie mogą być wspaniałe i wiedzieli, że chcą się tam osiedlać, bo może chcieliby, ale nie wiedzą. Zareklamujmy więc nasze małe miasta. 2-2 i 7 trójek. Daniel Leśniewski czeka na najlepsze reklamowe teksty dotyczące małych miast. W każdej innej sprawie też się można zgłaszać. 2-2 i 7 trójek. Always the Sun to o małych miastach. Tam zawsze świeci słońce, nie wiem, czy państwo wiedzą. Zachęcamy do osiedlania się w małych miastach, na przykład tych pod Poznaniem. Generalnie, jeżeli chodzi o Szamotuły, to są całkiem fajnie już skomunikowane z Poznaniem, jeżeli chodzi o pociągi. Zresztą cała tutaj trasa od Krzyża do Poznania wręcz się zalubnia niż wylubnia. Wszystkie miejscowości typu Kieksz, Okietnica, Pamiątkowo, coraz więcej nowych domków, ceny domów, mieszkań są zdecydowanie inne niż w Poznaniu. A państwa z dużych miast co zachęciłoby do przeniesienia się do miasteczka? Dwie dwójki, siedem trójek. Może mają państwo pomysł, jak wyglądałoby miasteczko idealne? Ja poproszę takie z historią, jakieś dwustuletnie drewniane domki pośród jezior i lasów. Żadne miasto takie duże tego nie zastąpi. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na zachwalanie małych miast. Być może to ten najlepszy dzień. Nie widzę nic wyjątkowego w nim. Być może to najlepsza z wielu chwil. Nie słyszę nic nowego w brzmieniu tym. Proszę mi to nagraj, proszę to zachowaj. Może kiedyś wrócę, gdy będę gotowa. Być może dziś jest pełnia moich sił. Być może świat to zachowaj. Może kiedyś wrócę, gdy będę gotowa. Proszę mi to nagraj, proszę to zachowaj. Może kiedyś wrócę, gdy będę gotowa. Proszę mi to nagraj, proszę to zachowaj. A my już teraz w trójce o chorobie błonicy, która budzi przerażenie Polaków. Pojawił się jeden przypadek, potem pojawił się drugi, są podejrzenia trzeciego. Na szczęście tego pierwszego chorego chłopca uratowano, a my łączymy się już teraz z profesorem Ernestem Kucharem, specjalistą chorób zakaźnych, kierownikiem Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Czy my teraz mamy taką sytuację, że są jakieś podstawy do paniki, jakiegoś takiego głębokiego niepokoju, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się błonicy w Polsce? Zdecydowanie nie. Proszę zwrócić uwagę, że jest takie stare polskie przysłowie: jaskółka nie czyni wiosny. Akurat to jest na czasie. To był jeden przypadek, niech będzie dwa. Ja, proszę państwa, już tego sam nie widziałem, ale czytałem, że w latach 50. w Polsce notowano rocznie kilkadziesiąt tysięcy przypadków błonic. Ta choroba wtedy rzeczywiście występowała. I co się stało później? Wprowadzono powszechne szczepienia i błonica stała się rzadkością. Od 2002 do 2018 bodajże roku nie było ani jednego przypadku, a później te pojedyncze przypadki notowaliśmy, dotyczyły głównie osób bezdomnych, była to błonica skóry. Ale może parę słów o tej chorobie. No właśnie, ja tutaj tylko proszę o małe rozróżnienie, bo wspomniał pan profesor o błonicy skóry. Jest jeszcze ta bardziej niebezpieczna forma, tak? To są dwa różne typy błonicy? Podstawowa forma, tak, dlatego że, jak wspomniałem, błonica z chorobą bakteryjną. Przyczyną błonicy jest taka gram dodatnia bakteria Corynebacterium difterii. To jest bakteria, i co dla państwa jest istotne, produkująca wyjątkowo zjadliwą toksynę. Także błonica jest chorobą taką związaną z zatruciem organizmu, tą właśnie wytwarzaną przez bakterię toksynę. Choroba przenosi się drogą kropelkową, no więc jak tak się zastanowimy, jak może dojść do zakażenia, no to dochodzi głównie w okolicach dróg oddechowych. I też te postacie błonicy, które dominowały, to była błonica gardła, błonica krtani, zdecydowanie rzadziej błonica nosa. Czyli dochodziło do zakażenia błon śluzowych. Chorowały głównie dzieci. I teraz, proszę państwa, jak ta choroba przebiegała? Po tym, jak doszło do zakażenia, miejscowo ta bakteria, ona nie jest jakoś bardzo inwazyjna, no ona rozwijała się miejscowo, wywołała martwice, w związku z czym bardzo charakterystyczne były takie martwicze, szaro-bure błony, które po odrywaniu błony rzekome, bo tak naprawdę była to martwicza tkanka, ta martwica była związana z wytwarzaną przez bakterię toksynę, jak się to próbowało oderwać, to krwawiło, ale też proszę zwrócić uwagę, że cały czas bakteria tworzyła toksynę, w związku z czym dołączały się objawy wynikające z zatrucia organizmu. Ta toksyna wyjątkowo szkodliwie działała nie tylko miejscowo, ale również na serce, jak również na układ nerwowy. Ponadto martwica tkanek podawała bardzo silny obrzęk, w związku z czym, biorąc pod uwagę lokalizację, jak wspominałem, krtań, gardło, dochodziło często do podduszania, dlatego że mówiąc krótko, te obrzmiałe tkanki przytykały drogi oddechowe. No więc to była ta najcięższa postać błonicy. Natomiast błonica skóry, która jest możliwa wtedy, kiedy zarazimy uszkodzoną skórę, bo taka całkowicie zdrowa skóra nas chroni, no to jest zdecydowanie łagodniejszą chorobą, bo nie ma mowy o upośledzeniu drożności dróg oddechowych. I po wprowadzeniu powszechnych szczepień, mniej więcej w połowie lat 50., choroba zniknęła. Mówię, przez kilkadziesiąt lat nie było w Polsce, notowaliśmy ani jednego przypadku. Pojedyncze przypadki były z importu, generalnie, a tak to, jak mówię, w ostatnich latach mieliśmy po jeden czy dwa przypadki wśród osób bezdomnych, które gdzieś tam się tą błonicą zaraziły. Szczepienia na błonicę w Polsce są dosyć powszechne u osób młodych. Do 19 roku życia chyba są zupełnie w 100% tak, refundowane. Natomiast one też nie są ważne do końca życia, tak? Jak się taką szczepionkę przyjmie. Jak już tą kwestię pan dyrektor podjął, no to powiem tak. W polskim programie szczepień ochronnych od 6 tygodnia mniej więcej życia do tego 17, do 19 roku życia, każde dziecko i potem młodzież powinna przyjąć łącznie 7 dawek szczepionki. I ta odporność, która powstaje po tym szczepieniach, no też nie trwa wiecznie. Mniej więcej koło 40 się niestety kończy. W związku z czym jest takie powszechne zalecenie, że jak ktoś z nas wyjeżdża do kraju, gdzie błonica jeszcze występuje, a może parę słów o tym, to dziecko z Wrocławia miało wyjątkowego pecha, dlatego że o ile w Polsce w latach 50. było kilkadziesiąt tysięcy zachorowań, to teraz WHO szacuje, że w skali całego świata mamy do czynienia z może z 5 tysiącami zachorowań. Więc biorąc pod uwagę, że ludzi jest ponad 7 miliardów, no to szansa trafienia to prawie jak fotolotka, prawda? To wyjątkowo nieduża szansa, więc trzeba mieć wielkiego pecha, żeby na błonicę się natknąć. Ja podkreślę dwa warunki, które trzeba spełnić, żeby zachorować na taką chorobę jak błonica. Po pierwsze, trzeba być podatnym, czyli nie być, mówiąc krótko, szczepionym, bo dzisiaj naturalnej odporności trudno mówić w Polsce, gdzie od lat tej choroby nie było. I druga rzecz, trzeba mieć się od kogo zarazić. I właśnie to jest ten problem osób, które albo były bardzo dawno szczepione, albo nie były szczepione nigdy. W Polsce są bezpieczne, bo u nas tej błonicy nie ma. Jeden przypadek, jak powiedziałem, nie czyni jeszcze wiosny, to nie jest jakieś duże zagrożenie epidemiologiczne, no bo to dziecko trafiło do szpitala, zostało izolowane. No mówiąc krótko, nikomu nie zagraża. Jedna osoba się być może od niego zaraziła, no, w trakcie transportu, w trakcie podróży. Natomiast jeżeli my z Polski wyjeżdżamy i ktoś, jak mówię, jest podatny na zachorowanie, bo nie ma tej odporności, no to jeżeli trafi na chorego na błonicę, no to może się zaraźć. I o tym pamiętajmy. W tej chwili w Polsce nie ma transmisji choroby. Może jeszcze dwa zdania na ten temat. Błonica nie jest chorobą jakoś bardzo zaraźliwą. Takim wskaźnikiem, który uświadamia nam zaraźliwość, jest to, ile średnio jeden chory zaraża osób zdrowych. W przypadku takich chorób jak odra czy krztusiec, które są bardzo zaraźliwe, ten wskaźnik wynosi powyżej 15, 16, 17. Czyli po prostu jedna osoba chora na odrę zaraża średnio 17 osób. Proszę wyobrazić sobie, jak to ognisko epidemiczne się rozwija, jeżeli jedna osoba zarazi 17, każda z tych 17, kolejne 17, no to błyskawicznie tam liczba chorych tam rośnie. Ten sam wskaźnik dla błonicy wynosi około 4, czyli błonica jest znacznie mniej zaraźliwa. I to się przekłada też na odsetek wyszczepienia, które jest potrzebne, żeby zahamować transmisję. Jeżeli po prostu nie było transmisji między ludźmi, czyli mówiąc tylko prawdopodobieństwo trafienia na akurat chorą osobę jest bardzo niskie. W przypadku tych chorób bardzo zaraźliwych my musimy uzyskać 97% odporności. To jest bardzo ambitny cel i trudny do uzyskania. W tej chwili wyszczepialność przeciwko odrze czy przeciwko krztuścowi jest na pewno niższa, stąd my te choroby widzimy niestety czasami. A jak to wygląda w przypadku błonicy? No właśnie, tutaj wymagane jest, tak szacujemy, wyszczepialny rzędu 80% i ona jest. W związku z czym w tej chwili w Polsce nie ma warunków do transmisji błonicy. Nawet jak trafi się jeden przypadek z importu, przypomnę, to dziecko przyjechało z Afryki, z Zanzibaru konkretnie. Czyli nie wzięło się tutaj na miejscu, nie zachorowało w Polsce, tylko zaimportowało tą chorobę, no bo nieszczepione pojechało tam, gdzie niepotrzebnie. No gdyby nie wyjeżdżało z Polski, problemu by nie było. Takich dzieci nieszczepionych niestety jest coraz więcej. I dopóki są w Polsce, błonica im też nie grozi, bo jak powiedziałem, nie mają się od kogo zarazić. Natomiast jak się wyjeżdża do Afryki i tam ma kontakt z chorym, no to niestety ryzyko jest. A skoro jest to taka choroba rzadko występująca u nas, to czy my wiemy, umiemy, pamiętamy, jak się taką chorobę leczy? No, jeżeli to jest choroba bakteryjna i teraz wspomniałem o tym, że poza tym, że to jest bakteria, to wytwarza bardzo silną toksynę. W związku z czym leczenie jest takie można powiedzieć, ma dwa ramiona. Po pierwsze daje się antybiotyk, no bo wiadomo, że antybiotyk hamuje rozwój bakterii, ale po drugie podstawowym leczeniem jest surowica, czyli takie przeciwciała, które swoiście neutralizują tą bardzo groźną toksynę wytwarzaną przez bakterie. I z tym jest problem, bo tylko w tej chwili dwa ośrodki na świecie, w Indiach i w Moskwie bodajże, wytwarzają antytoksynę, ale ona jest w zapasach Agencji Rezerw Materiałowych, stąd to dziecko z Wrocławia tą antytoksynę w miarę szybko otrzymało. To jest bardzo ważne, żeby ją podać szybko, bo jak toksyna zwiąże się już z miejscami docelowymi, uszkodzi serce, uszkodzi układ nerwowy, no to leczenie już jest za późno. Profesor Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych, kierownik kliniki pediatrii z oddziałem obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wyjaśniał wszystkie wątpliwości związane z błonicą. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Już koniec. Kodem płacę. Dzięki. Pan wszystko świetnie wysłał. Miasteczko Serock przy trasie krajowej 61. Jest to przepiękne miasteczko położone na wzgórzu dosyć wysokim, gdzie po lewej stronie w kierunku Bułtuska są przepiękne lasy, grzybne zresztą, a w samym dole jest